ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आज रामनवमी है, हर साल इस महान महोत्सव उद्यापित होते हैं, राम का स्मरण होते हैं। हर रोज राम का स्मरण होना चाहिए, हर रोज हर सेकंड सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए, यही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन दुख का विषय है कि हम जो बद्ध जीव है, माया बद्ध जीव, हम अपना काम में व्यस्त रहते हैं, पारिवारिक कार्य, सामाजिक कार्य इत्यादि। हम ऐसे सोचते कि ये अपना काम है, लेकिन हमें नहीं जानते कि नथी विदु स्वार्थ कथिंग ही विष्णम ही विष्णम। हमारा वास्तविक स्वार्थ नहीं है ज्यादा पैसा लाना या परिवार पालन करना, हमारे वास्तविक स्वार्थ है कृष्ण और राम का स्मरण करना। तो इसलिए हर रोज राम नाम कृष्ण नाम जपना चाहिए, हर रोज राम कथा कृष्ण कथा सुनना चाहिए, हर रोज राम सेवा हरि सेवा करना चाहिए। और ऐसे आप उनको तैयार होना चाहिए चिरकाल के लिए राम के साथ रहना। अर्थात अगर हम इस दुनिया में इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके राम की सेवा करेंगे, राम कथा सुनेंगे या सुनेंगे, तो ऐसे हमारी चित्त राम कथा में तन्मय होगा और उसका फल से देह त्याग करने का समय हम दूसरा योनि में प्रवेश नहीं करेंगे, अभी तो हम राम के पास जाएंगे या कृष्ण के पास जाएंगे। तो यही जीवन का उद्देश्य है, राम सेवा कृष्ण सेवा। और खास रामनवमी पर जन्माष्टमी गोवर्धन पूजा ये सभी महोत्सव पर भगवान का स्मरण करना का बड़ा मौका होते हैं। और अभी तक देखते हैं कि आधुनिक जीवन का प्रभाव इतना सा होने के भी आज तक बहुत सारे लोग रामनवमी पर मंदिर आते हैं और राम धूम करते हैं, राम का स्मरण करते हैं। तो दूसरे समय दूसरे दिन पर सिनेमा जाते हैं या टीवी देखते हैं या बिग बाजार जाते हैं, लेकिन कम से कम रामनवमी पर जन्माष्टमी पर मंदिर आते हैं। तो ये अच्छा है कि आधुनिक जीवन के बीच में होने के भी राम का स्मरण होते हैं। आपकी आप लोगों की इच्छा है राम का स्मरण करना, तो आप जरा सा सोचिए कि अगर आप ऐसे मंदिर आके राम स्मरण करके राम लीला सुन के इतना सा आनंद मिलते हैं, तो क्यों आप ऐसे नहीं करेंगे हर रोज राम का स्मरण करना, हर रोज राम भक्ति करना, कृष्ण भक्ति करना। तो ऐसा है अभी तक लगभग सभी हिंदू तो कुछ ना कुछ आध्यात्मिक कार्य करते हैं हर रोज। तो ज्यादा लोग तो दो तीन मिनट या पांच मिनट में ब्रश और नहाने के बाद कुछ ना कुछ पूजा करते हैं और फिर तुरंत ही ऑफिस जाते हैं। लेकिन ये हमारा प्रस्ताव है कि आप सोचिए कि आपका परम कल्याण कैसे होगा, परम कल्याण कैसे होगा वो कृष्ण भक्ति राम भक्ति के द्वारा हो सकते हैं। तो अगर आपका जेब में काफी पैसा है, बिग बाजार के सभी चीज खरीदना, या अगर आपके जेब में काफी पैसा है बिग बाजार थोड़ा दुकान भी खरीदना, तो उससे आपका वास्तविक सुख होगा कि नहीं? खाली पैसा मिलने से कोई सुखी और शांत नहीं हो सकते। तो अगर हम ऐसे बोलते सब, हाँ हाँ हाँ सही बात बोलते हैं महाराज, सब ऐसे बोलते, तो सब बोलते हैं और सब स्वीकार करते हैं कि पैसा लाने से सुख और शांति प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर भी देखते हैं कि सभी लोग इतना बहस करते हैं पैसे के पीछे। तो हमारा प्रस्ताव है कि तो सामान्य लोग आमतौर लोग इतना व्यस्त होते हैं कि पैसे के पीछे, लेकिन बुद्धिमान लोग तो इतना सा व्यस्त होते चिंतित होते भगवान के पीछे। तो कैसे हम भक्ति प्राप्त करेंगे? और वास्तव में भक्ति प्राप्त करना पैसा प्राप्त करने से बहुत आसान होते हैं। तो पैसा प्राप्त करने नहीं, इतने सा मेहनत करने है, और बहुत मेहनत करके भी केवल जिसके कपास में भाग्य है तो इतने सा पैसा मिल सकते है। देखते हैं बहुत लोग है जो क्रॉप आती होने इच्छुक है, लेकिन ऐसा है बहुत काम करते हैं और डांडे चलाते हैं, तो फिर भी लाखपति भी नहीं होते हैं। तो वो भाग्य अर्थात प्रारब्ध काम पर निर्भर करते हैं। लेकिन जिनके भाग्य है भक्ति करना, भाग्य कैसे होते हैं? भगवान की कृपा से एक व्यक्ति साधु संग, वास्तविक साधु संग मिलते भक्ति लता बीज मिलते हैं, और वो भक्ति लता बीज हृदय में रोपण करते हैं। तो अगर ऐसे भाग्य होते हैं कि हम कृष्ण भक्ति और राम भक्ति में रुचि मिलते हैं, तो हम आसानी से भक्ति में प्रगत हो सकते हैं। क्रोपति डबल क्रोपति होने से भक्त की स्थिति और बहुत बहुत अच्छी है, क्योंकि आज का क्रोपति काल का कुत्ता हो सकते हैं, ऐसा काल चक्र ऐसे होते हैं, और आज का कुत्ता काल का क्रोपति हो सकते हैं। तो ऐसा काल चक्र में संसार में हम कभी कभी राजा हो सकते हैं, कभी कभी कीट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम शुद्ध कृष्ण भक्ति करेंगे फिर हम भविष्य में राजा नहीं होंगे, कीट नहीं होंगे, पैर नहीं होंगे, पक्षी नहीं होंगे। हम कृष्ण के पास जाएंगे और वहां पर कृष्ण सेवा में हम सच्चिदानंदमय प्रेम सुख अवस्था में चिरकाल के लिए रहेंगे। तो भक्ति करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, कुछ तपस्या हो सकते हैं लेकिन कठोर तपस्या नहीं है, भक्ति आनंदमय है, सुसुकम का समय। और भक्ति परम पाव जाता है, तो कौन कृष्ण भक्ति और राम भक्ति नहीं करेंगे? जो भाग्यहीन है, जो मूर्ख है, जो भौतिक पाव प्राप्त करने के इच्छुक है, तो ऐसे व्यक्ति कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं मिलेंगे। लेकिन आप सब यहाँ आया है, आप किस लिए आया है? कृष्ण भक्ति और राम भक्ति के लिए। तो ये हमारा प्रस्ताव है कि आप इतना सा भाग्यवान है, आप इतना सा पुण्यवान है कि आप रामनवमी पर मंदिर आते हैं तो राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो राम, भगवान राम का सर्वोच्च आशीर्वाद क्या है? तो इनकी नित्य संगति मिलना, वो ही इनके सबसे बड़ा बल है। और भगवान हमको बुलाते हैं, वंदना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कार माम वैशेषी सत्यं थे प्रतिचा ने प्रयोसी में। श्री कृष्ण जो राम से अभिन्न है, दोनों एक ही भगवान है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताया, हे अर्जुन सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त हो, मुझको नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। और तुम अगर ऐसे निर्मल शुद्ध चित्त से मेरी भक्ति करोगे तो मेरा वचन है, मेरा प्रतिज्ञा है कि मैं जरूर तुमको उद्धार करूंगा और तुम मेरे पास वापस आएगा और चिरकाल मेरे साथ रहेगा। तो ये भक्ति, भक्ति करने से बल है। और ये बल प्राप्त करना भगवान की सेवा, भक्ति का मतलब सेवा, वो अवसर भगवान की सेवा करना, वो ही भक्ति का पाव है। और भक्तों यही पाव प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयास करते हैं। कृष्णार्थे अकेला चेष्टितम्, भक्तों सब कुछ जो कहते हैं, बोलते हैं, चिंतन करते हैं, सब कुछ कृष्ण की प्रीति के लिए करते हैं। भक्तों की जीवन में और कुछ दूसरा उद्देश्य नहीं है। भक्तों की जीवन भगवान की सेवा में, कृष्ण की सेवा में संपूर्ण समर्पित होते हैं। तो ये भक्ति का जीवन है। और भक्तों का जीवन ऐसे होते हैं कि हर रोज महोत्सव पालन करते हैं, क्योंकि भक्तों रोज कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कृष्ण प्रसाद लेते हैं। और वैसे हर रोज भक्तों निश्चिंता होते हैं, कोई चिंता नहीं होते तो कि काफी पैसे में लगते हैं, ऐसा कोई चिंता नहीं होते। भक्तों सदैव सुख और शांति में भगवत भजन करते हैं, क्योंकि भक्तों पूरा आश्वास करते हैं कि कृष्णा और राम हमको रक्षा करते हैं, तो हमारी कोई चिंता नहीं है। तो हम भगवान की पूजा करते हैं और इस पूजा करने से, सेवा करने से हम पूरा आश्वस्त होते हैं, पूरा विश्वास है कि इस जीवन में हम जैसे भगवान की पूजा करते हैं तो उसके कारण से, भगवान की कृपा से हम अगले अवस्था में, मतलब स्वरूप सिद्ध अवस्था में भगवान के धाम जाते हम जरूर अवसर में लेंगे सदैव भगवान की सेवा करने। तो ये हमारा प्रस्ताव है और निवेदन है कि आप जो आज मंदिर आया है राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो आप राम का पूरा आशीर्वाद ले ले इनकी सेवा करने से, मतलब गंभीरता के साथ ये कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए। तो कैसे करना है? तो उसलिए कुछ समय, हर रोज कुछ समय निकालना चाहिए। देखते हैं आज का लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, तो 10-12 घंटे दिन में काम करते हैं, फिर घर वापस जाके तुरंत कुछ करते हैं, फिर वापस बाहर जाते हैं, बिग बाजार जाते हैं या इस्कॉन नाव जाते हैं या टीवी देखते या सिनेमा जाते हैं और ऐसे बहुत व्यस्त रहते हैं, देखते हैं कि 12 बजे तक 1-2 बजे तक रात को टीवी देखते रहते हैं, फिर सुबह उठते हैं बहुत थका होने के भी तो ऑफिस जाते हैं, तो ऐसा बहुत टेंशन होते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। तो हमारे प्रस्ताव है स्लो डाउन, शांत हो, इतना सा व्यस्त रहना, इतना सा चिंतित रहना का कोई जरूरत नहीं है। स्लो डाउन, शांत हो। तो आप देखिए कि दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे से कम 2-2.5 घंटे निकालना चाहिए कृष्ण भक्ति करने के लिए। तो मेरे पास समय नहीं है, कैसे संभव होगा ऐसे पूछ सकते, लेकिन संभव है। अगर इच्छा हो उपाय भी होते हैं। अगर मैं आपको प्रस्ताव दूंगा कि आप हर रोज 2 घंटे निकाल दो एक विशेष काम करने के लिए, और ऐसे करने से 5 साल में आप निश्चित रूप से गारंटीड $1 million मिलेंगे, तो आप करेंगे कि नहीं? तो जरूर सब करेंगे। तो वो हमारा प्रस्ताव नहीं, हमारा प्रस्ताव है कि दिन में 2-2.5 घंटे निकाल दो पूरे जीवन में, और इसके बाद $1 million से आप और बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा फायदा मिलेंगे। वो फायदा क्या है? वो फायदा है एक बार जो $1 million, $10 million, $1 billion से नहीं मिल सकते हैं, वो है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो ऐसे कुछ लोग है जो बोलते हैं तो $1 million, हमको $1 million दो, कृष्ण प्रेम मत दो। $1 million वो व्यवहारिक है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते, लेकिन कृष्ण प्रेम क्या चीज है उसके बारे में कोई पता नहीं है। आप खाली ऐसे बोलते हैं कृष्ण प्रेम, लेकिन प्रेम क्या है उसमें विश्वास नहीं है। जो अविश्वासी है दुर्भाग्य है। ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं तो किसी चीज में, किसी वस्तु में मेरा कोई विश्वास नहीं है, मैं किसी को कोई राष्ट्र को कोई धर्म को विश्वास नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति जो भाग्य है, भाग्यहीन है। तो ऐसे बोलते हैं मैं किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में विश्वास नहीं करता हूं, और किसी बात को विश्वास नहीं करता हूं। तो ऐसे व्यक्ति को हम पूछ सकते हैं तो जो अभी बह रहा था तो उस बात में विश्वास है कि नहीं? बोलते हैं कि मेरा कोई विश्वास नहीं है किसी बात में, तो बात जो अभी बताया वो बात में विश्वास है कि नहीं? तो अभी हाँ बोलते हैं, जी हाँ बोलते हैं, तो वो भी विश्वास है। और अगर ना बोलते हैं कि मेरा विश्वास नहीं है, कि मेरा कोई विश्वास नहीं है, तो सब विश्वास ही है। तो कोई कोई पैसे नहीं विश्वास करते हैं, कोई कोई साई बाबा में विश्वास करते हैं, कोई कोई खुद का बाल में विश्वास करते हैं, आई बिलीव इन मी, खुद को विश्वास करता हूं। और जो सबसे बुद्धिमान है, जैसे कि नाटक में जाकर सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ा प्रभु भगवान को विश्वास करते हैं। तो ये हमारे प्रस्ताव है कि आप सबसे बड़ा बार मिल सकते हैं, जो करोड़ डॉलर में नहीं मिल सकते, और बार है जो करोड़ डॉलर से और बहुत बहुत अच्छा है। तो अगर हम कॉक और डॉलर में लेंगे बिल गेट्स जैसे, तो उससे क्या फायदा होगा? तो बिल गेट्स साधारण व्यक्ति है और सभी साधारण व्यक्तियों हम जैसे एक दिन उसका मरण होगा। तो बिल गेट्स का जेब में जब जाते हैं तो एक सेंट साथ में नहीं जा सकते, तो सब जो मिलते हैं तो यहाँ रहेगा। तो ऐसा है, हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। लेकिन भक्ति करने में ऐसा नुकसान नहीं होते। सब प्रयास जो हम करते हैं, सब भौतिक वस्तु हम मिलने के लिए सब फालतू है, क्योंकि सब कुछ जो हम मिलते हैं तो चलना पड़ेगा। मृत्यु सर्वहारा, हम मृत्यु रूपी भगवान सब कुछ लेते हैं अविश्वासी लोगों से। लेकिन जो भगवान में विश्वास है और भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की बात में विश्वास करते हैं कि नहीं अभिक्रमनाश होती सत्य रायों ने विद्यते स्वभाव्य से धर्म से प्राय से महत्व भया। कि भक्ति करने में कोई नुकसान नहीं होते हैं। भक्ति जो हम करते हैं वो हमारे सनातन आमदनी है, कोई अगले जीवन में भी वो हमको सहायता करेगा। तो भक्ति करना चाहिए। दो घंटा निकल शुरू में, अगर आप दो घंटे का समय निकाल नहीं कर सकते, एक्चुअली हम सब कर सकते हैं, लेकिन मोहित होकर हम सोचे कि मेरा पास समय नहीं है। तो हमारे निवेदन है कि कम से कम 10 मिनट समय निकाल दे और एक माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, और 10 मिनट में एक माला हरे कृष्ण मंत्र जप करो, और श्रील प्रभुपाद की पुस्तक से कम एक पन्ना पढ़ो हर रोज। लेकिन अगर हम सही रूप में भगवान की सेवा करने चाहिए तो कम से कम 2 घंटे नहीं करने चाहिए साधना के लिए। साधना की आवश्यकता है कि सभी सभ्य मानुष के लिए। अगर हम साधना नहीं करते, कृष्ण भक्ति साधना नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन और पशुओं की जीवन में क्या फर्क पड़ते हैं? तो पशुओं व्यस्त रहते हैं खाना खोजने के लिए, खाना पीना सोना और प्रेमी का तलाश करना। तो ऐसे कुत्ते का जीवन वैसे ही चलते, प्रेमी का कुत्ती को तलाश करते हैं। तो ये कुत्ते का जीवन, और मनुष्य जीवन में भी हम ऐसे व्यस्त रहते हैं, पैसे कहाँ है, प्रेमी क्या है, टीवी में देखो कितने सुंदरी नारी है। तो ये मानविक जीवन है, ये पाशविक मानव जीवन है। कृष्ण को तलाश, कृष्ण कृष्ण कहाँ है, मैं कृष्ण दास हूं, लेकिन कृष्ण को भूल करके इस भौतिक जगत में आया था। तो कृष्ण है परम प्रेमास्पद, कृष्ण है प्रेम पुरुषोत्तम, कृष्ण प्रेम खोज करना चाहिए। तो कैसे कृष्ण को प्राप्त होते हैं? कृष्ण प्राप्त होते हैं कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो हम कृष्ण को मिल सकते हैं कैसे? कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो कुछ समय रखना चाहिए, टीवी बंद करो या थोड़ा फेंक दो, और न्यूज़पेपर बंद करो, ये सब टीवी देखना न्यूज़पेपर में तो क्या एक्चुअली जरूर नहीं। तो श्रीमद् भागवत पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो और कृष्ण नाम लो। इसमें हम रुचि में रहेंगे, इसमें हम प्रेम में रहेंगे, और इससे हम सांसारिक जीवन बंद करेंगे। ये संसार चक्र, तो हम कैसे संसार चक्र में चलते हैं? कृष्ण को भूल करने से। तो कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और वैसे हम इस जीवन में भी सुख और शांति में रहेंगे। और श्री कृष्ण का प्रतिज्ञा है कि अगर हम इस जीवन में इनकी सेवा में इनकी भक्ति में थोड़ा तन्मय होते हैं तो जरूर इनकी कृपा से हम इनके पास वापस जाएंगे। तो ऐसा महोत्सव भारतीय संस्कृति में वैदिक वैष्णव संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम से कम महोत्सव का दिन पर हमारे ऐसे अनुभव करते हैं कि यही हमारे वास्तविक जीवन है। हमारे वास्तविक जीवन नहीं है खाली मेहनत करना, चिंतित रहना, नहीं, हमारे वास्तविक जीवन है आनंदमय राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, भगवत भक्ति, आनंदमय होते। किस प्रकार का आनंद? वो डिस्को डांसिंग ऐसे आनंद नहीं है, गुटखा खाना ऐसे आनंद नहीं है। तो कृष्ण प्रेम भक्ति आनंद वो किस प्रकार का आनंद है? वो थोड़ा आध्यात्मिक आनंद है, वो ही शुद्ध है। उसमें वो कृष्ण भक्ति का आनंद में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि वो एक प्रकार का भौतिक आनंद है शराब पीने तो उससे पाव होते हैं तो अगले दिन सिर दर्द होते हैं, और एक प्रकार का आनंद है टीवी देखना, लेकिन टीवी देखने से क्या होते हैं तो देखने तो उब जाते हैं। तो ऐसे सांसारिक जीवन में वो आनंद जो प्राप्त होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, शुद्ध तुच्छ होते हैं, और भौतिक आनंद जो होते हैं वो भी क्षणिक होते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति आनंद असीम होते हैं, अपार होते हैं, और वो ही सनातन होते हैं, क्योंकि हम जीव है, हम शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है, कृष्ण दास है, और हमारा स्वाभाविक स्वभाव है, स्वाभाविक स्वरूप है कृष्ण सेवा में, जीवे स्वरूप और कृष्ण नित्य दास। तो ऐसे महोत्सव दिन पर हम ऐसे आनंद मिलते हैं जैसे कि हम महसूस करते हैं कि हमेशा ऐसे आनंद अनुभव करना चाहिए। तो अगर हम यही अभ्यास करेंगे कृष्ण भक्ति अभ्यास, तो हम धीरे धीरे अपने जीवन में ऐसा आध्यात्मिक सुख और शांति मिलेंगे जिससे हम फिर वो भौतिक तरफ वापस नहीं जाएंगे। तो ये कृष्ण भक्ति आनंद परम रुचि है, और जो कृष्ण भक्ति में रुचि मिलते हैं तो फिर वो भौतिक नीच निम्न आनंद में और प्रयास नहीं करते हैं। तो कृष्ण भक्ति आनंद का गुण है ये भौतिक सुख से एकदम पृथक होते हैं, तो इसलिए जो बुद्धिमान है, पुण्यवान है और भाग्यवान है तो भौतिक प्रयास बंद करके और पूरा प्रयास कृष्ण भक्ति में करते हैं। तो हम नहीं बोलते, हम जानते हैं कि आप ज्यादा प्रयासते हैं, हम नहीं बोलते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारी छोड़ना, हम ऐसे नहीं बोलते, लेकिन हम यही बोलते हैं कि आपका एक नंबर पारिवारिक कर्तव्य है कृष्ण भक्ति करना और पूरा परिवार के साथ कृष्ण सेवा करना। तो जो परिवार में पिताजी होते हैं, स्वामी होते हैं, माता पिता दोनों का कर्तव्य है बच्चे के लिए प्रबंध करना, खाना पीना सोना शिक्षा ये सब का प्रबंध, तो ऐसे ठीक है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी पूर्ण नहीं होते हैं, कभी खाना पीना सोने शिक्षा इत्यादि मनोरंजन टीवी तो ये सब प्रबंध करते हैं माता पिता बच्चे के लिए, लेकिन आप पूरा परफेक्ट माता पिता नहीं हो सकते अगर आप बच्चे को कृष्ण भक्ति नहीं सिखाते हैं, और अगर आप कृष्ण भक्ति नहीं सिखाते हैं तो ये सब दूसरा प्रबंध करके भी आप पापी होंगे। वो शास्त्र का वचन है कि जो माता पिता खाली भौतिक प्रबंध करते हैं बच्चे के लिए तो वास्तव में वो पापी होते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति नहीं सिखाते। गुरु न सस्यत स्वजनो न सस्यत, तो गुरु गुरु न सस्यत गुरु कुटुंब माता पिता राजा, तो ये सब नहीं होने चाहिए। अगर कृष्ण भक्ति शिक्षा देने के द्वारा मुक्ति रास्ते नहीं दिखाते हैं तो ऐसा ऐसे बात बहुत ही गहन है, गंभीर है। तो आप सोचिए, तो अगर आप गंभीरता के साथ कृष्ण भक्ति करेंगे आपका जीवन धन्य होगा, आध्यात्मिक आनंदमय होगा। आप अगर कृष्ण भक्ति सीरियसली नहीं करेंगे आपका जीवन बेकार होगा, बिल गेट्स के समान इतना सब धनी होने के भी आपका जीवन बेकार होगा। तो ऐसे समझना चाहिए। तो यही हमारे प्रस्ताव है, कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण नाम करो भाई, और सब नीचे फल बारे फट नहीं जो माचे पीछे। बंगाली में ऐसा बोलना है कि कृष्ण भक्ति करो भाई, कृष्ण नाम लो भाई, और सब नीचे। कृष्ण भक्ति के अलावा और सब कुछ मिथ्या है। फले बारे फट नहीं, भाग जाना का रास्ता नहीं। यमराज हमारे पीछे है, तो अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे हम परम कल्याण मिलेंगे, अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो यही हमारे प्रस्ताव है, कृष्ण भक्ति करो। कृष्ण भक्ति में कोई कठिनाई नहीं है, उसमें क्या है, कृष्ण नाम जानना है, कृष्ण भक्ति में नाचना है, कृष्ण प्रसाद लेना है, कृष्ण भक्तों की संगति करना है, कृष्ण की पूजा करना है, कृष्ण राम अभिन्न है। तो आप ऐसे कीजिए और ऐसे आपका जीवन सफल बना है। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कोई प्रश्न है? प्रश्न आ गया है आप सामने आके पूछ सकते हैं माइक पर, या लिख सकते हैं कागज पर तो हमको दे सकते हैं। प्रश्न नहीं है इसका मतलब सब थोड़ा अस्वस्थ है, थोड़ा कन्विंस्ड है, कोई खिलाफ नहीं है, तो सब मेरी बात ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, कोई जवाब नहीं है, लगते कोई मेरी बात नहीं समझता। मैं क्या बोला था, कृष्ण भक्ति करो सीरियसली। तो कैसे करना है, आप इस पुस्तिका कृष्ण भावनामृत प्रबोधिनी जो अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी मिलते हैं, तो इस चौथी पुस्तक में आप निर्देश मिलेंगे। तो कैसे घर में कृष्ण भक्ति करना है, कैसे गौड़ीय वैष्णव विधि के अनुसार पूजा करना है, चिराग लगाना है, जाप करना है इत्यादि। और ऐसे एक्चुअली मैं श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार लेखक हूँ इस पुस्तक का, और आज रामनवमी है और मेरे प्रकाशित रामायण भी उपलब्ध है अंग्रेजी में और है अंग्रेजी और गुजराती में, और नई लिखित पुस्तिका भी है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो ये सब मिल सकते हैं। तो अभी हम हरि कीर्तन करेंगे, राम नाम और कृष्ण नाम, और उसके बाद और आप पुस्तक ले सकते साइन। यस आई आल्सो साइन इफ यू वांट टू टेक। हरे कृष्ण।